Tehát eddig ebben a levélben három csoportot láttunk, akikről Pál ír. Olyan emberek, akik ilyen vagy olyan módon, de elutasítják Istent. Ugye az első csoport az ember volt, azok az emberek, akik belátják, hogy ha értelmesen vizsgálnák mindazt, ami körülöttük van, akkor be kellene látniuk, fel kellene ismerniük, hogy Isten létezik, hogy van egy teremtő, van egy értelmes tervező, aki mindezt az egész világot a kezében tartja és megteremtette. Aztán látunk egy másik embercsoportot, akik pedig azok az emberek, akik teljes erkölcstelenségben élnek, teljesen istentelenül élnek, ugye elfordulva Istentől, és ugye Isten odaadja őket a kívánságaiknak. Aztán láttuk a múlt héten azokat az embereket, akiknek egy valamilyen sajátos elképzeléseik voltak Istenről, és azt láttuk, hogy mindenkit, mindent megítélnek, de nem vették, vagy nem veszik észre, hogy igazából saját magukat is megítélik ezzel. És pedig, ma pedig látunk még egy csapatot, és ezek pedig azokról a zsidókról szól, de valójában, amit majd itt látunk, ez nem csak a zsidókra vonatkozik, de itt olyan zsidó emberekről beszél, akik valójában ugye csak egy külsőségképpen követik Istent, és ugye ezt mi úgy szoktuk nevezni, hogy ilyen vallásosság, csak egy ilyen külső máz, de valójában ugye belül a szívben nem történt semmi. Na de menjünk, akkor bele ne menjünk nagyon előre. A 17. verstől olvasom a 20. versig. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből. És meg vagy győződve arról is, hogy te vagy a vakok vezetője, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, és a kiskorúak tanítója. Mivel tiéd a törvényben az ismeret és az igazság teljessége. Tehát olyan zsidó emberekhez ír, vagy olyan zsidó emberekről ír, akik azt mondják magukról, hogy valójában velük minden rendben van, és hogy ők követik az Istent. És nézd meg, figyeljük meg, hogy mi az, amikről ír Pál, és nézzük meg, hogy ugye hogyan is gondolkodnak ezek a vallásos zsidó emberek. És nagyon érdekes dolgokat fogunk látni majd. Tehát először is ugye zsidóknak nevezik magukat, ugye itt azt olvassuk, hogy a 17. versben, hogy ha pedig te zsidónak nevezed magadat. Tehát a zsidók nagyon büszkék voltak erre. Ugye ők, mi vagyunk a zsidók. Ez egy kiváltság volt, ez egy rang volt, a kiválasztottak Isten népbe. És ugye ezt ők hangsúlyozták. Ezt ők, ezzel ők dicsekedtek, vagy nagyon büszkék voltak erre. Hogy ők a zsidók. Aztán azt is látjuk, hogy most átmegyünk néhány kifejezésen, amiket Pál használ róluk. És ugye Pál jól tudja, hogy ezek a zsidó emberek hogyan gondolkoztak. Hiszen ő is zsidó. Ő is farizeus volt. És tudta pontosan jól, hogy mik azok a szegletkövek, amiket ők nagyon büszkék voltak, amiket ők nagyon kihangsúlyoztak. Tehát először is ugye zsidók. Aztán a következő ugye törvény. Aki a törvényre hagyatkozol. Hatalmas büszkeség töltötte el őket, mert ők kaptak Istentől egy törvényt. Mózes lejött a Sínai hegyről, és ott voltak a kőtáblák a kezében, és Isten ezt az ő népének, a zsidóknak adta. Hogy ezen keresztül ugye megismerik Istent, és megismerik az ő akaratát. És ők nagyon büszkék voltak erre, ők hangsúlyozták ezt, hogy mi ugye Mózesé vagyunk, mi Mózestől kaptuk a törvényt, mi Mózes tanítványai vagyunk. Van egy történet az evangéliumban, amikor Jézus meggyógyít egy születése óta vak férfit. És az a lényeg a történetnek, hogy a farizeusokat ez a vak ember igazából tanítja és megfeddi, és aztán ők pedig azt mondják, kikérve maguknak, hogy mi nem vagyunk Jézus tanítványai, te vagy Jézus tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Tehát ők nagyon büszkék voltak erre, hogy Ábrahám fiai, Mózes tanítványai, övék a törvény. Ugye Isten semmelyik népnek nem adta el, csak egyedül nekik. Tehát ez egy nagyon különleges dolog volt, és erre ők nagyon büszkék voltak. Aztán a harmadik, ugye dicsekednek Istennel. A törvénye hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel. Istennel dicsekedtek. Ők, ugye mi vagyunk Isten népe. Ők a történelmükben ott van az, hogy ugye Isten kiválasztja őket. Ábrahámot elhívja. Nagy népé teszi őket. Egyiptomból kivezeti őket. És ott van velük a pusztában, vezeti őket. És ők ugye, dicsekedhettek ezzel, hogy igen, mi vagyunk ez a nép, akik ismerik Istent, aki ugye ott volt, közöttük lakott. Amikor megépítették a sátrat, akkor Isten jelenléte betöltötte azt a helyet. Ugye a felhőoszlop ott volt, a tűzoszlop ott ment előttük. És Isten a népek között lakozott. És ez így volt sok éven keresztül, hogy Isten ott volt az ő népével. És ezzel ők dicsekedtek, hogy igen, miénk az igazi Isten. Ugye Illés, amikor a Baál profétait kihívja, hogy na, mutassuk meg, lássuk meg, ki az igaz Isten. És két áldozóhalmot, vagy két oltárt készítettek. Hogy kinek az Istene fogja lejönni és felemészteni ezt az áldozatot. És ott volt Baál, prófétái vágdosták magukat, ugrándoztak, mindenféle dolgokat csináltak, és ugye nem történt semmi. Aztán Illés pedig imádkozott, és Isten felemésztette, megemésztette az ő áldozatát. Ugye az égből egy tűz jött le. És ugye ők ezzel dicsekedtek, hogy ott van Isten a miénk, mi közöttünk van. Aztán a negyedik dolog. Ismerik az akaratát. 18-as vers. És ismerd az ő akaratát. Ugye, ők folyamatosan azt hangsúlyozták, azt mondták, amikor Jézus is itt volt közöttük, hogy ők ismerik Isten akaratát. Ők tudják, mit kell tenniük. Ott volt a törvény, ugye kitaláltak még törvényeket, szabályokat, amikre nagyon alaposan, nagyon ilyen különösen figyeltek, hogy ezt betartsák és kövessék, és ezért azt mondták, hogy ez Isten akarata. Ők tudták, hogy mikor, mit kell csinálni. Tudták, hogy mi Isten akarata, hogy azokra a dolgokra, azokra a helyzetekre Isten mit gondol. Ezt kell tenniük. Ez a mi földünk, ezt Isten nekünk adta, így kell viselkednünk, így kell élnünk. Ez Isten akarata. Ők ezzel dicsekedtek. Azt mondták, hogy mi ismerjük Isten akaratát. Aztán tovább folytatva. És meg tudod ítélni, mi a helyes. Ugye ők tudják, mi a jó és a rossz. A törvényből megtudták, hogy mi Isten akarata. Hogyha elolvasod Mózes könyveit, hiszen nagyon aprólékosan megmutatta nekik, vagy elmondta nekik, hogy mit, hogyan tegyenek, hogyan éljenek, milyen helyzetekre, milyen vitákra, milyen bűnökre, mik voltak a megoldások, mit kellett tenniük, mit kellett kárpótlásul fizetniük. Tehát a törvényből, Isten szavából ők megtudták, hogy mi Isten akarata, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha azt, ugye ők olvasták, és olvasták, mert megtanulták, majd ezt is fogjuk látni. Ők tudták, hogy mi a jó és mi a rossz. És aztán, ugye ahogy mondtam az előbb is, hogy ők még hoztak törvényeket. Most, ha jól tudom, aztán még kiegészítették Isten törvényeit ilyen 318 kis szabállyal, amit ilyen nagyon, nagyon különösen, nagy gonddal figyeltek arra, hogy ezt ők megtartsák és kövessék azt. Tehát tudták, mi a jó és mi a rossz. Aztán ugye azt is olvassuk itt, mert megtanultad a törvényből. És hogy tényleg megtanulták a törvényt. Nem tudom, hogy hány éves korra a zsidó fiúknak, tehát azt hiszem a Mózes harmadik könyvét meg kellett tanulniuk. Tehát ők tényleg tanulták. Tényleg. 12. És ezt, azt hiszem ugye attól számítanak tehát férfinak. És tehát ők komolyan tanulták. Ők ezt komolyan vették. Hogy tudták, hogy Isten mire mit mondott. És ugye megtanulták. Aztán a következő. És meg vagy győződve arról, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, és az oktalanok nevelője, és a kiskorúak tanítója. Ők ugye alkalmasnak tartották magukat arra, hogy másokat vezessenek és tanítsanak. És ezt tették is. Ez is egy nagyon fontos volt, hogy tanítsanak, hogy neveljenek, hogy figyeljenek erre. És ugye ki is oktattak mindenkit. Ha látjuk az evangéliumokban, a farizeusok azt mondják, hogy te ne taníts minket, meg nagyon zokon is vették, amikor Jézus, vagy akár majd később a tanítványok, Pál vagy Péter, ugye tanította őket, vagy megmagyarázták nekik az igét. És ugye ezt nem szerették, mert ugye ők azt mondják, hogy mi kaptuk az igazságot, mi kaptuk az igét, mi kaptuk a törvényt, Mózestől kaptuk, majd mi megmondjuk nektek, mert mi tudjuk, és mi vagyunk az alkalmasak erre, hogy tanítsunk másokat. Ugye ők így ezt gondolták magukról, hogy majd ezeket az embereket, akik sötétségben járnak, akik vakok, akik oktalanok, majd azokat ők nevelik. És ugye a végén pedig itt azt olvassuk ennek a felsorolásnak, hogy mivel tiéd a törvényben az ismeret és az igazság teljessége. Ők ugye az igazság teljes ismeretével büszkélkedhettek. Mindent tudunk. Mindenre megvan a válaszunk. Mert Isten szava, Isten igéje a miénk. És ugye ők azt gondolták, hogy tényleg mi mindent tudunk. Mi nálunk mindenre megvan a válasz. És ugye ezzel dicsekedtek, hogy nálunk van a teljes igazság. De tehát amit most itt látunk, és ugye felsorol itt Pál, ezek ugye igazak. Egy részből igazak. De ugyanakkor ezek nagyon veszélyes dolgok is. Mert valójában ezek nagyon könnyedén ilyen külsőségessé válhatnak. Csupán egy külső dolgokká, egy ilyen szimbólumokká válhatnak. Hogy ha megnézzük ott, amikor ezek történtek, amikor Isten adta a törvényt, amikor elhívta őket, és ezeket a mozdulatokat, akkor ugye azok igazak, és tényleg Isten azért váltotta őket, hogy menjenek és vigyék, tanítsák az embereket, vigyék Istennek a szavát, az igéjét a többi embernek, a pogányoknak, hogy világítsanak, hogy megmutassák ezt. És valóban Isten őket választotta, valóban választott nép voltak, valóban ők a zsidók. De ugye látjuk, hogy Izrael ugye félrement ebben, mert mindezek a dolgok, amik igazak rájuk, valójában egy idő után, évet elteltével csak ilyen külsőségessé váltak. És ugye büszkélkedtek, dicsekedtek ezzel, hogy kik vagyunk mi. Hogy mi vagyunk a zsidó nép. Mi vagyunk Isten választott népe. Mi megkaptuk a törvényt. Miénk az igazság. Mi tudjuk, mit kell tenni. Mi tudjuk, mi a jó, mi a rossz. Te nem mondd meg nekünk. Ugye, mi megtanultuk a törvényt. Mi tudjuk, hogy hogy kell tanítani ezt. Mi vagyunk az alkalmasak erre. És mi nálunk van a teljes igazság. Mi ezzel, és ugye ők ezzel így büszkélkedhettek. De valójában egy idő után ez nem változott mássá, csak egy ilyen mázzá, egy ilyen külsőségessé, külsőségé. És mi ezt úgy szoktuk nevezni, hogy egy ilyen vallásosság. Amikor kívülről minden nagyon szép, meg minden nagyon jó, de valójában az a belső valóság, az a belső fontos, lényeges dolog ott a szívben nem történik meg. Tehát már rég nem az történik, mint amikor ezt Isten odaadta nekik. Már rég nem úgy élnek, mint ahogy Isten ezt elhívta, vagy amire eltervezte. És tudod, valójában, amit itt látunk, az nem csak a zsidókkal történik meg, vagy zsidókkal történhet meg. Ebbe a hibába, ebbe beleesett bármelyik egyház, bármelyik ember is. Beleesett a mi gyülekezetünk is, beleesett ebbe a hibába, én beleesetek én is, és te is ugyanúgy. Senki nincs ettől védve, senki nincs olyan helyzetben, hogy azt mondhassa, hogy én nem, én biztos nem leszek ilyen. Mert amit itt a zsidók mondanak magukról, mindaz igaz ránk is, keresztényekre. Mert csak, hogy hasonlítsuk össze. Ugye ők azt mondják magukról, ők zsidóknak nevezik magukat. Ugye mi is nevezhetjük magunkat kereszténynek. Mondjuk magunkról, hát mi meg keresztények vagyunk. És ahogy az egy kiváltság, hogy Isten népe, tudjuk, az ige elmondja nekik, nekünk, hogy mi is Isten népe vagyunk. Egy kiváltságot kaptunk. Választott nép lettünk. Ami az ige azt mondja, hogy nem, Isten nem népe volt, nem voltunk Isten népe, de most Isten népévé lettünk. Ugye az Efézusi levélben azt mondja Pál, hogy távol valók voltunk, most pedig közel valókká váltunk. Tehát mi is mondhatjuk azt, hogy én keresztény vagyok. És ugye milyen sokan mondják ezt? Mi keresztény ország vagyunk. Hát én is keresztény vagyok. De mit jelent ez? Ugye a zsidó név maga azt jelenti, hogy Isten dicsősége. A keresztény pedig azt jelenti, hogy kicsi Krisztusok, vagy Krisztus követők. Hú, tényleg követek Krisztust? Tényleg kicsi Jézus vagy? Mert ezt jelenti ugye a keresztény szó. De mi is ugye dicsekedhetünk ezzel, vagy mondhatjuk ezt, hogy hát én is keresztény vagyok. De tudjuk, ahogy a zsidóknak is tudniuk kellett, hogy ez Isten műve volt. Ugye ő hívta el őket. Nem azért választotta őket Isten, mert minden népnél különbek lettek volna, hanem azért, mert minden népnél kisebbek voltak és egyszerűbbek. Nem azért volt, hogy mert Isten meglátta őket, és azt mondja, hogy ez a, hát micsoda nép, hát nézzetek rájuk, milyen különlegesek. Nem ez volt Istenben. Jelentéktelenek voltak, kicsik voltak, semmik voltak, bűnösök voltak. Ábrahám egy báványimádó nép közül volt való. Egy báványimádó ember volt. És Isten onnan hívta őt ki. Mi milyenek vagyunk? Mi se vagyunk jobbak. Ugyanúgy bűnösök voltunk, báványimádók. És ebből a helyzetből ugye Isten mentett meg. Tehát ugye ki érdeme, hogy most keresztény vagyunk? Ez Jézus érdeme. Úgyhogy ezeket nem szabad elfelejteni. Tehát igaz ránk is. Keresztény vagyunk. Mondhatjuk mi is. Keresztények vagyunk. Ugye ők büszkék voltak a törvényre. Ugye mi is megkaptuk a törvényt. Ez egy új törvényt kaptunk. A szeretet törvényét. Jézus azt mondta, hogy a törvény ebben összpontosul, vagy ebben valósul meg, hogy szeresd Istent, és szeresd a fele barátodat. Ha ezt betartod, akkor megtartod, akkor betartod a törvényt. És ugye Jézus egy új törvényt adott, a szeretet törvényét. És Ugye ebben összegezhető a szeretet, és a törvény a szeretetben. És ezt Jézus nekünk adta. Egy új szövetséget kötött velünk. Egy új testamentumot adott nekünk. És ugye mi is büszkélkedhetünk erre, hogy Isten azt nekünk adta. Jézus velünk kötötte azt. De ugye mi ebben a törvényben, ebben a testamentumban, vagy ebben az új szövetségben a mi részünk, hogy elfogadjuk. Nekünk nincs mit tennünk ebben. Mert Jézus az, aki létrehozza ezt a szövetséget. Ugye mi ehhez nem tudunk hozzátenni. Az ember nem tud ehhez hozzátenni. Ki a szövetség az úgy köttetik, hogy oké, Csabi, megveszem a gitárodat. Mennyiért adod el? 100 000-ért. Oké. Akkor megírjuk a szerződést. Te adod a gitárodat, én adom a pénzt. Megírjuk, aláírjuk a tanúkkal, tessék, megkötetett a szerződés. Ő adott valamit, én adtam valamit. Mind a kettőnek kellett ehhez valami. De Istennel a szövetség nem így működik. Ő adott, de mi nem tudunk adni semmit. Mi csak elfogadjuk. Mintha a Csabi csak nekem adná a gitárját. És én nem tudok hozzá mit tenni, ugye? És ugye mi büszkélkedhetünk ezzel. Mi mondhatjuk ezt, hogy miénk ez az új törvény. Miénk ez az új szövetség. De tudjuk, hogy az Isten ajándéka volt. Hogy ez nem rajtunk múlt. De mi is elmondhatjuk ezt. Mi is dicsekedhetünk ezzel. Ők dicsekedtek Istennel. És igen, mi is dicsekedhetünk Istennel. Mert megismertük. Mert ő kijelentette magát. Mert befogadott. Mert a népe lettünk. Mert ő szeret minket. De mi mindezekkel mind dicsekedhetünk. Ő a mi apukánk lett, ő a mi atyánk lett. Ugye Jézus azt kiáltotta a kereszt, hogy Abba atyám. És azt mondja az ige, hogy mi is kiálthatjuk ezt Jézussal, hogy apuci, apukánk, apucikánk. Mi nekünk is megvan a jogunk, hogy ezt tegyük, hogy kiáltsunk így, mint ahogy Jézus kiáltott. Mert ugye Jézus megmentett minket, ő megváltott minket, mi megismertük Istent. És ugye azt mondja Pál, hogy nem dicsekszek mással, csak Krisztus keresztjével. Nincsen másban dicsekedésem. De mi is dicsekedhetünk Istennel, mert megismertük őt. De tudjuk, hogy ez sem rajtunk múlt, hanem Jézuson. Ugye ő tette ezt lehetővé, ő hozta ezt létre. És igen, mi is ismerjük most már Istent, megismertük őt. És ismerjük az akaratát. És ugye igen, ők, a zsidó nép dicsekedhetett ezzel, hogy ismerjük Isten akaratát. Mi is mondhatjuk, igen, ismerem Isten akaratát. Mi Isten akarata? Hogy mindenki megtérjen, hogy mindenki üdvözüljön, hogy mindenki megmeneküljön. Mi volt Isten akarata? Ő elküldte az ő egyszülött fiát, hogy eljöjjön, megszülessen, és a kereszten meghaljon a mi bűneinkért, és harmadnapon feltámadjon. És ugye, aki hisz ebben, az üdvözül. Aki hisz Jézus keresztjében, Jézus munkájában a kereszten, az megmenekül. Ez volt Isten akarata. És mi Isten akarata? Az, hogy ő szeret. Az, hogy ő irgalmas. Az, hogy ő kegyelmes Isten. Ugye ez Isten akarata. Ő ilyen. És mi megismertük. Mi megtudtuk, hogy milyen Istennek az akarata, milyen Istennek a szíve, a vágya az ember felé. És azt mondják a zsidók, hogy mi tudjuk, mi a jó és mi a rossz. És ugye Isten nekünk adta az ő igéjét, az ő szavát. Ő adott nekünk egy új szövetséget. Ott az ó és ott az új. És mi megtudjuk, hogy ugye az még, ami árnyék volt, most látjuk itt a valóságot. És Jézus jött, és betöltötte a törvényt. És adott egy példát, hogy hogyan éljünk. Ő megmutatta a törvénynek a lelki részét. Hogy hogyan is járjunk. Ugye még a törvény azt mondta, hogy ne paráználkodj, ő is azt mondta, hogy ha már csak gondolsz, már akkor bűnkövetsz el, igaz? Tehát mi is megismerjük, hogy mi a jó és mi a rossz. Sőt, mi még jobban megismertük, hogy mi az igazság. Hogy mi az a jó és mi az a rossz. hogy sokkal mélyebbre vit minket Jézus ebben. Sokkal többet, sokkal jobban megtudjuk azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát ismerjük, tudjuk mi is az igéből, megtudjuk. És adta nekünk az ő szent lelkét, ami akkor ugye az Ószövetségben nem minden embernek adatott, csak királyoknak, prófétáknak, papoknak. Különleges feladatokra kapták meg a lelket. De nekünk az Új Szövetségben Isten minden egyes hívőnek odaadta az ő lelkét. És a lélek vezet minket. Sőt, a lélek megfed minket. Sőt, a lélek ugye, sőt, a lelket meg tudjuk szomorítani. Ezt mondja nekünk, mind elmondja nekünk az Új Szövetség. És ő vezet minket, ő figyelmeztet minket. Tehát Isten lelke ott van, és meg tudjuk különböztetni. Ő meg tudja nekünk mutatni, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát mi is tudjuk, mi ez. Most azt mondja, hogy ők megtanulták. És mi is megtanultuk. Mi is meg tudjuk tanulni Istennek az igéjét, az Istennek a szavát. Sőt, ugye azt mondja az ige, hogy a lélek emlékeztetni fog minket. Hogy Isten így belénk, amiket mi olvastunk, amiket mi hallottunk, azokat Isten így elő tudja hozni. És ugye tudjuk, néha nem is tudjuk, hogy tudjuk, de tudjuk. Mert amikor ott vagyunk egy helyen, Krisztus azt mondja, hogy emlékszel erre? És így kihozza, valahogy így felhozza belőlünk. És ugye, mi is megtanuljuk, mert olvassuk. Remélem olvasod, és olvassuk az ő igéjét. És ugye azt mondja az ige nekünk, hogy elmélkedjünk, gondolkodjunk arról éjjel-nappal, hogy tegyük ezt. És ugye Jézus mondta, hogy ez fontosabb az ő igéje, fontosabb a kenyérnél és a víznél, hogy ezt tegyük Isten szavával. Mi is megtanuljuk. Isten nekünk is mondja, hogy tanuljuk, hogy vigyük be ezt az életünkbe. És ugye azt mondja, hogy alkalmasak a tanításra. És ugye mi is azok vagyunk. És nem mi magunktól. Mert ő az, aki minket alkalmassá tesz. Ugye ő az, aki ajándékokat ad. Olvashatod a római levélben, a korintusi levélben, az efézusi levélben, hogy Isten ad ajándékokat. Isten elhív tanítókat, pásztorokat, különböző ajándékokat ad. És alkalmasak vagyunk? Igen. Mert ő tesz alkalmassá. Nem mi vagyunk magunktól alkalmasak, hanem ő tesz alkalmassá. Elhív, hogy menjünk és tegyünk bizonyságot, hogy vigyük az evangéliumot az embereknek. Ugye ott a nagy elhívás, a Máté evangélium a 28. része, a végén. Hogy menjetek és tegyetek tanítványokká mindenkit. Mindenkinek szól ez, igaz? Ő alkalmassá tesz. Egyszerűen ő hív erre, ő küld erre, ő utasít erre, hogy ezt tegyük. Hát mi is, mi nekünk is megvan ez, igaz? Aztán az igazság teljes ismeretével büszkélkedhettek. Hát mi még inkább, igaz? Mert ismerjük az igazságot. Ki az igazság? Jézus az igazság. Ő mondja magáról, hogy én vagyok az igazság. Én vagyok az út, igazság és az élet. Én vagyok. Én vagyok az. És mi ismerjük. Mi megismertük Jézust. És persze most még ugye ilyen töredelmes a mi látásunk, az ismeretünk. De ugye színről színre egyre inkább, ahogy járunk az Úrral, egyre jobban megismerjük őt. De Jézus, ugye látjuk a János evangéliumában, hogy ő az, aki bemutatja nekünk az atyát. Jézus lejön, és megmutatja nekünk, hogy ki, milyen Isten. Ugye mondja Tamásnak, hogy hát Tamás azt mondja, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Tamás, itt voltam ennyi ideig, és nem ismerted fel. Az atya és én egyek vagyunk. Hogyha az atyát láttad, akkor engem láttál. Ha engem láttál, akkor az atyát láttad, bocsánat. Tehát, hogy én azért jöttem, hogy őt így reprezentáljam, bemutassam nektek. Hogy ő ilyen. Ez az ő akarata. Tehát mi ismerjük az igazságot? Igen. A teljes igazságot ismerhetjük. És mi elmondhatjuk, és ez nem nagy képűség. Hogy az igazság, az abszolút igazság birtokában vagyunk, és persze ezzel sokan nem fognak egyetérteni. De tudjuk, hogy ki Isten, és milyen. és megismertük őt. És nem azt mondom, hogy mindent tudunk őről, de amit kell, azt tudjuk. És ami fontos, azt mi megismerhettük őről. Tehát mi is megismertük őt, és sőt, mi még jobban azt gondolom. Mert mi megismertük Jézust. És Isten hatalmas dolgokat végzett az életünkbe. Átvitt a halálból az életbe. Mindezek, amiket itt mi néztünk, ezek a miénk. Ezek egy nagyon-nagyon nagy dolgok, nagyon különleges dolgok. És csak így olvasd el újból otthon majd esetleg, hogy mindez a miénk Jézusban. Mindezt ő nekünk ajándékozta. De tudod, mi az érdekes? Hogy igen, ez a miénk, de mindez válhat csak egy ilyen betanult szöveggé. Mindez válhat egy idő után csak egy ilyen külső mázzá. Hogy keresztény vagyok. Ugye? Mondhatjuk. Keresztény vagyok. Járok gyülekezetben. És mondhatjuk a kis betanult szövegeket, hogy miért vagyok keresztény. Megtértem, újjászülettem. Tudjuk, meg tudjuk mondani ezeket a szavakat, ezeket a kifejezéseket, igaz? Megtanuljuk. És sorolhatnánk, hogy hát igen, enyém a törvény, enyém az új szövetség. Igen, én is ismerem Istent. Kijelentette magát nekem, ismerem az ő akaratát, tudom mi a jó és tudom mi a rossz, megtanultam, alkalmas vagyok a tanításra, stb. Ismerem az igazságot. Ugye? Mindezeket, és ha beszélsz akár egy emberrel, egy kereszténnyel, azt mondja, hát igen, ő is az, tesók vagyunk, hey, hello, milyen jó. De az a beszélés, amiről itt Pál ír, hogy ez egy idő után, hogy ez ember csak külsőleg válik Isten emberévé. És ugye ezt nagyon jól tudja leplezni. A zsidó népén nagyon jól tudta leplezni. Olyan minden jól nézett ki, minden stimmel kívülről. De Jézus mit is mondott nekik? Kimeszelt sírok vagytok. Hogy kívülről szép fehérek, de belül tele vagytok rothadással. És ugye azért, mert ez a belső valóság, az a belső szív, azok a belső dolgok már rég nem voltak meg, csak ezeket mondták, hogy mi ezek vagyunk, és tudták ezeket a betanult szöveleket, hogy mit kell mondaniuk. De Pál itt leleplezi őket, és egyszerű kérdésekkel le lehet leplezni ezt. És magunkat is leleplezhetjük ezzel. Hogy valójában én tényleg az vagyok, tényleg követem az Urat, vagy csak egy ilyen külsőségessé vált. Mert tudom ezeket a szavakat. Tudom ezeket, hogy miket kell mondanom, amikor kérdeznek. Mikor tértél meg? Ekkor is. Hogyan? És ugye elmondjuk. De valójában megvan ez a belső valóság. Megvan ez a belső odaszánás. Vagy csak ez a külsőség van meg. És nagyon egyszerű. Pál nagyon egyszerűen így leleplezi ezeket az embereket. 21-től 23-ig. Ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdetett, hogy nem lopsz, lopsz? Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz? Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent? Na, mi a helyzet, srácok? Csak, oké, tanítasz róla, de vajon magadnak tanítasz? Vagy amikor azt mondod, hogy ne lopsz, akkor te mit csinálsz? Lopsz. Amikor azt mondod, hogy hé, ne paráználkodj, akkor te paráználkodj. Ugye, amikor másra mutatunk, ugye így, akkor három ujjunk mindig visszamutat. Ez ilyen Isten jól megteremtett, igaz? Látod ezt? Hey, ne lopj, ne paráználkodj! És, de tedd fel magadnak a kérdést. És én rendben vagyok ezzel. Oké, Uram, ma ezt tanítom, ne lopjatok, mert az bűn. De vajon én lopok-e? Vagy vajon nekem az életem rendben van ezzel. Vagy csak ugye beszélek róla. És a szívemben ez így teljesen hidegen hagy. Mert nem érdekel. És kívülről pedig azt mondom, azt teszem, hogy ó, hát én nem lopok. Tehát ugye mi van az életünkkel? Hogy én hogy állok ezekkel, mi hogy állunk ezekkel. És hogy ezek az emberek, ti hogy álltok ezekkel? Hogy álltok ezekkel? Hé, ti zsidók, hé, ti keresztények. Mi van az életetekben? Csak mondjátok, vagy ott belül is megvan. Csak kívülről vagytok azok, vagy belül is megvan ez a valóság. Hogy ezt valójában meg is éljük, úgy is élünk, azt is tesszük. Nem csak vasárnap, hanem a hétköznapokban is. És ami nagyon szomorú, és a zsidók ezt megtették, ahogy mondtam már, hogy ők megvolt a törvény, amit Isten adott nekik, de ők ezt így kiegészítették, vagy ilyen, belementek az ilyen részletekbe, ilyen szombatnapokkal kapcsolatban, hogy mennyit szabadott menni szombatnapon. Mit lehetett elvégezni szombatnapon. Hát most hirtelen nem fogok tudni mondani, de hogy bizonyos, nem tudom, hogy állatot hogyan ki lehetett húzni, csak a gödörből, ha beleesett, vagy meg lehetett gyógyítani, vagy meg lehetett etetni, de már ugye valami más már nem szabadott megcsinálni. Tehát ilyen nagyon ilyen részletekbe mentek bele, hogy hány métert szabadott sétálni, mert ha már nem tudom, 100 méternél többet mentél, aztán a munkának számított, és megszegted a szombatot. És de olyan rafináltak voltak, hogy meg kitaláltak olyan törvényeket, szabályokat, amivel Isten törvényét itt semmisítették. Vagy amivel igazolhatták az ő bűneiket. És mondok egy példát, Máté 15.3. 6-tól. Tehát 15. rész, 3. vers, 6. verséig. Jézus pedig felelt nekik, a farizeusoknak. Ugye amikor itt a szombatnapnak a megszegéséről volt szó. És ugye ezt válaszolja neki. Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? Mert az Isten parancsolata ezt mondván. Tiszteld atyádat és anyádat is. Tisztelt atyádat és anyádat. Aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Pedig ezt mondjátok, aki anyjának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját, és erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendelésetek által. Mindjárt elmagyarázom, hogy mi is ez. Ugye a törvény ezt mondja, tiszteld atyádat és az anyádat. Nagyon szigorúan vette a törvény. Azokat a gyerekeket, akik ellenkeztek, megkövették. Bizony gyerekek. Úgyhogy ma jó sorotok van. De tényleg, tehát nagyon komolyan vették. Jó, persze azért ne gondoljatok ilyen szélsőséges dolgokra, de bizony az olyan gyerekek, akik nem tisztelték, vagy ellenkeztek, vagy ellentettek, akkor ez sújthatta őket. És ez egész életükben tartott, hogy a szülők felé ez a tisztelet, ez mindvégig még éltek, hiába váltak ők már ugye felnőttek ki, nősültek, vagy bentek férhez, akkor is ezt meg kellett tartaniuk. És ugye abban az időben nem volt ilyen szociális rendszer, mint a mai világban, tehát nem volt nyugdíj, meg ilyesmi. Lehet, hogy nem sokáig lesz ma sem, de ott a gyerekeknek kellett segíteni a szülőknek. De mit csináltak a rafinált zsidó emberek? Amikor szülők problémában voltak, nehézségben, és azt mondták, hogy ne kelljen megsegítenék őket, azt mondták, hogy hát ez, amivel megsegíthetnélek pénz, étel, vagy bármi más, templomi ajándék az, amivel megsegíthetnélek. És mivel ezt templomi ajándéknak mondták, ugye ezt már nem kellett odaadniuk. És ugye ezt ők találták ki. Hogy hát mint hogyha például a te szüleid szükségben szenvednek, nem tudnák kifizetni a valamit, és akkor én meg azt mondom, hogy hát, bocsi, de adhatnék neked pénzt, de én ezt már oda, azt terveztem, hogy odaadom az Úrnak. És akkor én nekem nem kell segíteni. És így ezzel ugye felmentem magamat, felmentik magukat. És ugye ezt találták ki a zsidók. És ugye és az ő szabályaik előbbre valók váltak, mint Isten törvénye. És ugye ilyen messzire mentek el. Ezzel igazolták az ő bűneiket. És ugye ezzel nyugtatták magukat. És ugye mi nem írhatjuk át Istennek az igéjét, vagy Istennek a szavát, a parancsolatát. Azért, mert esetleg nekünk az kényelmetlen, vagy nem tetszik. És ugye ezt tették itt is ezek a zsidók. És egy csomó ilyen dolgot felhoztak, vagy ilyen dolgokat tettek. És ugye így nyugtatták magukat. Hogy valójában ugye én ezt külsőleg megteszem, olyan úgy néz ki, mintha engedelmeskednék, de valójában az belül a szívük teljesen távol volt Istentől. És ugye van egy ilyen példázat is, amikor egy úr elhívja a szolgáit, és azt mondja, hogy mind a kettőnek, hogy na menj el! És az egyik azt mondja, hogy elmegyek, uram, igen, megteszem, amire hívsz. A másik azt mondja, hogy nem megyek, uram, nem fogadok szót. Az egyik, aki azt mondta, hogy elmegyek és megteszem, mégsem ment el. A másik pedig, aki azt mondta, hogy nem megyek el, az pedig megtette. És nem az volt a lényeg, hogy mit mondanak, hanem hogy valójában ugye mi történt ott a szívben, hogy megtették el. És ugye a zsidók is, a mai kor keresztény is ilyenné válhat, hogy mondják, de nem teszik meg. És ugye megpróbálják, és ami nagyon szomorú, hogy igazolni azt, hogy miért nem teszik meg. Ó, ez már idejét volt. Ó, azért nem kell olyan komolyan venni Istennek az igéjét. Ó, hát a mai korunkra ez már nem vonatkozik. Ugye Isten szava az már azért kicsikét idejét múlt, hát több ezer évvel íródott. Azért ne legyünk ennyire fanatikusak. Ne ragaszkodjunk ennyire hozzá. Azért legyél egy picikét ilyen szabadabb gondolkodású, ne légy ennyire konzervatív. Oké. Okay. Ah, Filippi levél, nem tetszik. Kidobom. Ah, olyan sok alázzátok meg magatokat, meg gondoljatok másik. Ó, nem tetszik. Kifezem. És ezt teszik emberek. Hogy fogják, és ugye nem tetszik, és kidobják. De nekünk az egész igét kell vennünk, az egész írásokat, és ragaszkodni kell. És ugye mi az, amit mond itt neki Jézus, hogy erőtlenné tettéketek Isten parancsolatát, a te rendeléseitek által. Hogy amikor ez ember ezt teszi, valójában Isten igét így meggyengíti. Hát akkor, ha a lopást nem veszed olyan komolyan, mert hát szükségbe voltam, hát akkor ne vegyük olyan komolyan a hazugságot se. Nem? Vagy a barátságot. Vagy a szüleink iránti tiszteletet, vagy sorolhatnánk. Igaz? Tehát nem tehetjük ezt meg Isten igéjével. És ugye azért, és ez azért válik ilyenné, akkor válik ilyenné az élet, az életünk, amikor elkezdjük csak így külsőleg követni Istent. Amikor ott a szívben ugye nem történik semmi, amikor csak egy ilyen külső más, akkor persze, hogy az ember könnyen bármit megtehet, hiszen nincs meg bent az a megszomorodás, vagy az amikor Isten úgy odapirít, hogy ez így nem jó. És amikor ugye külsőleg vagyunk csak Istennel, akkor könnyedén válunk ilyenné, akkor csak külsőleg tesszük ezeket, akkor könnyen beleeshetünk ezekbe. De mi is ennek a következménye? 24-es vers. Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint meg van írva. És egy nagyon szomorú következménye az ilyenfajta életnek, amikor a keresztény csak külsőleg keresztény, csak azt mondja magáról, hogy keresztény. Mert mit lát az ember? Ja, te lopsz és keresztény vagy. Ja, te hazudsz és keresztény vagy. Ja, te paráználkodsz és keresztény vagy. Ja, te... Hát akkor mi a különbség közted és köztem? Hát, akkor nekem nem kell ez. Hát te ugyanolyan vagy, mint én. Csak magadra aggatod ezt a nevet. Hát akkor nekem ez nem kell. Ha az Isten ugyanolyan, mint a többi, akkor miért kövessem én őt? Miért engedelmeskedjek neki? Ha az ugyanúgy, ugyanúgy megy a hazugság és a lopás és a bűn, akkor miért kövessem én ezt az Isten? Igaz? És persze, hogy az ember azt mondja, hogy hát nekem nem kell ez az Isten, meg ez az Isten, ez milyen Isten? És persze, hogy az embereket távol tartja ez Istentől. És akkor gondold végig, mi a mai napig az ember felhánytorgatják az egyház bűneit. Akár a holokauszttal kapcsolatban, akár az inkvizícióval kapcsolatban, akár a keresztény háborúkkal kapcsolatban, vagy a keresztes háborúkkal kapcsolatban, még a mai napig. Vagy amikor papok, lelkészek, gyülekezetek valamiféle bűnt követnek el, és hát persze rögtön ugye fel van a címlapokon. Amikor papok ugye molesztálnak gyerekeket, ez rögtön ott van, és azt mondják, hogy persze, nekem ez nem kell. És meg is értem az embereket. De sajnos ugye ennek a külsőségességnek ez a következménye. És ugye ez egy nagyon szomorú dolog, és épp ezért ugye nagy nagy a felelőssége nekünk, nagy a felelőssége azoknak, akik követik az Urat. Mert higgyétek el, hogy nagyon szem előtt lettek tartva. Hogy én nem egyszer megkaptam a munkahelyemen, de te keresztény vagy. Te megittál egy sőt. Te nem vagy keresztény. Azt mondtad, hogy te nem vagy keresztény. Mit mond a te Istened erre? De rögtön ott vannak ezek a válaszok. Rögtön. De az emberek figyelnek. És ezért ugye nagyon igaz az, hogy azt hiszi, Szent Ferenc mondta, hogy tégy bizonyságot, hogy hirdesd az evangéliumot, és ha kell, használj szavakat is. Mert az életünk az egy nagy bizonyság Istenről. És az emberek figyelni fogják. Árgus szemekkel követnek. És az első adandó hibádra rögtön lecsapnak. És persze el fogunk követni hibákat. Ne érezd magad ezért károsztatva vagy hibásan. De ezért nagyon nagy a felelősségünk, hogy hogy élünk, miket cselekszünk, milyen szavakat engedünk meg magunknak. Mert sajnos túlsúlyban azok vannak, akik azt mondják magukról, hogy keresztények. És ugye ezért nem vonzó az Istennel való járás. De mi vonzóvá tudjuk tenni, ha megmutatjuk, hogy milyen az Istennel való járás. Ha nem csak ezeket a külsőségeket mutatjuk, ha nem csak külsőképpen vagyunk azok, hanem belsőképpen is. És ugye mi a konklúzió ebből, vagy mi a tanulság? Olvassuk a 25. verstől, és ezzel fejezzük be a rész végéig. A körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt. De ha törvényszegő vagy, akkor a körülmetélséged körülmetéletlenségé lesz. Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, nem tekinti-e Isten a körülmetéletlenséget körülmetéltségnek? Még a származás szerint körülmetéletlen is, aki betölti a törvényt, el fog ítélni téged azért, mert az írás és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Mert nem az részesül dicséretben, aki a külsőleg zsidó, aki testében külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó. Nem betű szerint, hanem a szívében, a lélek által van körülmetélve. Ugye a másik, amire nagyon büszkék voltak a zsidók, ez a körülmetélkedésük. Ez a külső jegye volt a belső lelki dolognak, vagy a belső valóságnak, a lelki szívbeli valóságnak. Ugye ez volt az Istennel kötött szövetségüknek a külső jegye. Ábrahámot, amikor Isten elhívta, akkor ezt a külső jegyet adta, hogy ezt kell cselekedniük a férfiaknak. És ugye oda vezetett ez, hogy ők azt gondolták, hogy ha ez a jegy ott van a testükön, ha ezt viselik, akkor már ők védettek, és teljesen elfogadottak Istentől. És ugye ezzel is ők dicsekedtek. Ugye így nevezték a pogányokat, a körülmetéletlenek, hogy ők a tisztátalanok. És ugye mi vagyunk Isten népe, miénk a szövetség, mi hordozzuk a szövetségnek ezt a jelét a mi testünkön. És, de itt Pál azt mondja, hogy figyelj, mindez nem számít, hogy ki az, aki Istentől dicséretet kap, akin ott van ez a jegy, de valójában a szíve teljesen távol van Istentől, vagy pedig az, aki nincs ott ez a bélyeg, ez a jegy, de szívében belsőleg meg az Istené, és megteszi mindazt, amire Isten hívja. Akkor ki az igaz? Ki az, akit Isten elfogad? Kit fog Isten megdicsérni? Hát ez egyértelmű. Ez napnál világosabb, hogy az, aki követi Isten, aki belsőleg ott a szívében megvan. Mert ugye ez csak egy külső jegy volt. Egy emlékeztető jegy. De nem arra szolgált, hogy akkor igen, te el vagy pecsételve, és innentől kezdve bármi tehet, szia! Én nem erről szól. Ugye úgy, mint nálunk a bemerítkezés, vagy az úrvacsora, vagy bármi más. Az a keresztény, aki bemerítkezett, hogy megkeresztelték, hogy úrvacsorát vesz. Ugye, mi a bemerítkezésünk? Ez egy külső megnyilvánulás a mi belső hitünknek, a mi belső dolgunknak, hogy mi mit hiszünk. Ugye jelképezi az, amit behiszünk. Hogy meghalunk és feltámadunk, beletünk merítve. Ugye bele lemegy az halott, és feljön az élő. Ugye ezt jelképezi a bemerítkezés. És ugye mi ezt hiszük, megtesszük. De ez csupán, ha egy vallásos cselekedet, ha ez csak egy külső más, az egész nem ér semmit. Ugye? És ugyanígy minden más. Mondhatjuk, én minden nap olvasom a Bibliát, és imádkozok. De ha ez csak külsőleg az, aztán becsukjuk a Bibliát, aztán hallanuljam, gyerünk bele a világba, és teszünk, amit akarok. De akkor ez csak semmi más, csak szavak és történetek. De jár a gyülekezetbe is. De ha nem követi, ha nincs benne az a belső szívbeli változás, ez a belső szívbeli dolog, akkor az nem ér semmit. Ugye Pál ezt mondja nekik, hogy hé, hát ébredj fel, hogy Isten nem erre hív. Istennek nem ez volt a vágya soha. Mi volt Jézus vágya? Ja, emlékeztek ott Máté 23:37. Ott áll Jeruzsálem felett Jézus. Megy Jeruzsálem felé. És ezt mondja, így sírva mondja ezt Jeruzsálem felé. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölött prófétákat és megkövetett azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti a kis csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Mi Jézus, mi az atya szíve? Hogy gyertek hozzám, legyetek velem. Ugye ez volt Jézusnak az akarata, hogy mint az a kotlós, az egybegyűjti a kis csirkéit, és ha láthatok már ilyet, akkor tudod, hogy úgy fölfújja a szárnyait, olyan hatalmas lesz az a csirke is. Ugye betakarja, megvédi az ő kicsinyeit. És ez Jézus vágya, az atyának a szíve, hogy gyertek én hozzám, az én védelmembe, az én közelembe, az én közösségembe. Gyertek én hozzám, hogy legyetek velem kapcsolatba. Hogy ne távol, hanem itt legyetek közel is, és én majd védelek. Én majd gondoskodok. Én velem legyetek. Ez Jézus szíve, hogy magához vonjon minket, és hogy ebbe a kapcsolatban tartson minket minden nap. Hogy ezzel is megmutatja, hogy nem egy ilyen külső, egy ilyen protokolláris kapcsolat ez, hogy ilyen megyünk és ilyen, na oké, kiöltözök, szép vagyok és megcsinálom, hanem ez a, itt vagyok Jézus. Itt vagyok, atyám. Mint a emlékeztek, nem is tudom melyik alkalommal, talán vasárnapon, vagy nem tudom, pénteken valamelyik kislányom, talán a Panna, ő ilyen kis cserfes. Ugye megy a Biblia óra, és tudják, hogy ilyenkor azért csönd van, és ő és ugye ide jön, és még elkezd velem beszélgetni, és egy pár szóba, igen? Mert, de én ennek örültem, hogy hát ő az apukám, és én bármikor mehetek ő hozzá. Persze, most biblióra van, de ő az én apukám. És még azon is eszem jutott, hogy mindjárt idejön, és az ölembe ül, tudod. És ez olyan jó volt, hogy hát igen, és Isten erre hív, ő ezt akarja, hogy gyere én hozzám, így ugorj be az ölembe, hogy nem mondja azt Isten, hogy bocsi, most bibliórát tartok Illésnek, vagy nem tudom. Tehát, hogy így nem küld el, vagy nem mondja azt, hogy várj csak egy pillanatot, hanem persze, gyere hozzám bármikor, ahogy vagy. Én össze akarlak, egybe akarlak gyűjteni. Hogy ne gondoljuk azt, hogy valamiféle külsőséget kell hoznunk Istenhez. Hogy valaminek így meg kell felelnünk, hogy fel kell öltöznöm, valamit kell csinálnom, hogy jöhessek. Nem gyere, ahogy vagy. Jöjj, ahogy vagy Istenhez. És ő akar veled találkozni. Veled akar lenni. És ezt mondja 1 Sámuel 16-ban az Úr, amikor ugye Sámuelnek fel kell kennie Dávidot királynak. Az Úr azt mondta Sámuelnek, ne nézd az ő külsejét, se tervetének nagyságát, mert megvetem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami szem előtt van. De az Úr azt nézi, ami a szívben van. És miért választotta Isten Dávidot? Mert a szívére nézett. És azt mondta, hogy ez az az ember. Mert a szíve értem van. És Dávid egy utolsó bűnös ember volt. A bűnösök között, az elsők között. Ő nagyon elrontotta. És sokszor. De mégis Isten azt mondta, hogy nekem ez az ember kell. Mert a szíve közel van hozzám. És amikor Dávid elbukott, akkor tudta, mit kellett tennie. Felállt, és megalázkodott, és azt mondta, hogy vétkeztem, Uram, bűnt követtem el. És bocsáss meg nekem, ne rótt fel nekem ezeket a gonoszságokat. És Isten megbocsájtott neki. Mert azt mondja, hogy igen, ez az az igaz ember, ez az az ember, akit én szeretek. Mert a szív volt a lényeg, a szív volt a fontos. A többi, az nem volt, nem lényeges, nem számított, hogy mi volt kívül, hanem az volt, hogy igen, ez az a szív. Mert aztán Isten tudja, hogy innen indulnak meg a külső dolgok, hogy onnan belülről származik. Ugye a szívből indul ki minden. Ha a szívünk rendben van az Úrral, akkor jó dolog fog kijönni az életünkben. De hogyha a szívünk távol van, akkor a cselekedeteink is, ezek a külső dolgok is azt fogják majd ábrázolni, és azt fogják megtenni. És ezért Isten azt mondja, mi van a szívben? És először az számít. Ott hadd munkálkodjak. És Isten ebbe gyönyörködik, hogy mi van a mi szívünkben. És ugye a tanítványok dicsekedtek a templommal, hogy nézd meg Jézus, micsoda templomunk van, milyen kövekből épült. És tényleg, hatalmas kövekből épült. Úgy faragták ki a bányába, és úgy hozták oda, hogy csak össze kellett rakni, mint az építőkockákat. És elképesztő, hatalmas méretű kövekből. Lenyűgöző, hogy hogyan tudták ezt megépíteni. De Jézus azt mondta, hogy így azt mondta erre a templomra, hogy így le lesz szombolva. Hogy itt kőkövön nem fog maradni. És ugye, mert ezt a templomot már rég az emberek nem arra használták, amire Isten tervezte. És ugye mi is dicsekedhetünk, ugye az ember is dicsekedhet. Nézd meg, Uram, az életemet, micsoda templom, mert érted épül. De vajon tényleg a szívünk az Jézusért van-e? Mert Jézus azt mondja, hogy engem nem érdekel ez a külsőség, nem érdekelte ezt a nagy templom, ami a tanítványokat így lenyűgözte, és így dicsekedtek, mint amikor elhozott valakit győrbe, és mondom nekik, hogy ah, nézzétek meg ezt, meg azt is, meg nézzétek meg milyen különös. És azt mondja Jézus, hogy figyelj, engem nem érdekel, mert már rég nem arra használt át. És tudod, az jutott eszembe, hogy a mi szívünk is, a mi életünk is, ugye mi is templomok vagyunk, a Szentlélek templomai, de vajon mi mire használjuk, hogy benne van-e az életünkben, a külsőségeinkben az a belső meggyőződés, ez a belső valóság, hogy, hogy ne váljunk egy ilyen vallásosság, ilyen mázzácsak, hanem legyen a mi templomunk tényleg olyan, amiért Isten akar, hogy az, és hogy az a belső legyen a fontos, hogy ott engedjük meg Istennek, hogy ő munkálkodjon bennünk, és hogy ne váljunk ilyen emberekké, mert ez egy ilyen önbecsapás, ez csak egy ilyen ámítás, hogy ó, minden rendben van, de újból és újra menjünk vissza ehhez az egyszerűséghez, hogy Isten a szívünkre kíváncsi. Istennek a gyermekei vagyunk, és ő egy kapcsolatot akar velünk. Egy élő, valóságos kapcsolat. Jézus erre hív. Kapcsolatban lenni ő vele. Élő, valós kapcsolat. Ez a kereszténység. Nem külsőség, nem ilyen cselekedetek, hanem vele lenni. Ő vele lenni, mint a szerelmünkkel, a szerelmesünkkel. Mert ő így szeret minket, az ő szíve, az ő belsőjére megértünk. És ő ez az ő vágya, hogy ezt munkálják bennünk, hogy a mi szívünk ugyanígy legyen ő felé. És nem arra kíváncsi, hogy mi hogy tudjuk őt lenyűgözni, milyenek a mi cselekedeteink, milyen dolgokat tudunk mi megtenni. Őt nem ez nyűgözi le, hanem a szívünk. Ami ott szeretjük őt. Mert ez az, ami számít neki. És majd abból lesz külsőség is. De először az számít, hogy ott bent vagyunk-e vele ilyen szerelmes kapcsolatban. És tudod, ezért imádkozz. Ezt újíts meg újra és újra az életedbe. Hogy Uram, legyél újból, legyen ez az első szerelem, ez az első szeretet ott az életemben. Újíts meg ezt bennem. Erre figyeljünk, hogy ő vele legyünk, hogy ebben növekedjünk, és ne ezek be a külsőségekbe, és nehogy beleessünk ebbe a hibába. Szóval csak így élvezzétek Jézussal ezt a kapcsolatot, így erre törekedjetek, és ebben járjatok, mert ő erre hív, és ez az ő akarata. Imádkozzunk! Atyán, köszönjük neked ezt az estét, és köszönjük, hogy Jézusban, Jézus által megismerhetünk téged. És kérünk, hogy így ragadd meg a szívünket. És Uram, köszönöm, hogy ilyen egyszerűvé teszed a veled való járást. És nem bonyolult, nem teszed bonyolultá, hanem csak jó, hogy azt téged kell keresnünk. Én egyszerűen, őszintén, gyermekien, és nincs szükségünk hozzá tudásra, ismeretre, hanem csak egy ilyen nyitott szíve, és csak hitre, hogy beleugorhatunk a te ületbe, és megölelsz minket, és bízunk abban, bízhatunk abban, hogy így te elfogadsz, és jöhetünk, ahogy vagyunk. És nem kellenek külsőségek. Köszönöm, hogy nem erre nézel, hanem a szívünket. És Uram, így tartsd meg tisztán a mi szívünket, mert tudjuk, hogy nagyon sérülékeny, tudjuk, hogy nagyon érzékeny a mi szívünk, és nagyon egyszerűen, könnyedén elcsúszik, és megkeményedik. Uram, kérlek, hogy nap mint nap szánts fel a mi szívünknek a talaját, hintsd el benne a te igédnek a magját, hintsd el benne, Uram, a te szavadat, és bátorítsod minket, és erősíts meg, és vonj minket nap mint nap, Uram, a jelenlétedbe. Oda, ami így megerősít minket, ami így felbátorít minket. Kérlek Jézus, hogy áld meg minket, és így vonj közel magadhoz nap, mint nap. Köszönjük ezt az estét, és áld meg a hétvégénket, így légy velünk, és őrizd meg minket. Jézus nevében imádkozunk. Amen.